Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Yunus suresi 98. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Yunus suremizin 93 ve devamı veya 90'dan itibarenki ayet-i kerimelerinde Rabbimiz bize bildirmişti ki tevbenin veya Müslüman olmanın bir saati var mı yok mu? Kişinin sekerat anında öleceği esnadaki imanı ve tevbesi makbul değil. Hadis-i şeriflerden de kıyamet zamanı kişinin iman etmesi. Dünya yok oluyor, iş bitiyor, o anda iman ettim ben de Müslümanım demenin bir faydası olmadığını öğrenmiştik. Ama bunun bir istisnası var. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın kavmi. Bu ayet-i kerimede ondan bahsedilecek. Rabbimiz buyurur ki: "Felevle kânet qaryetun âmenet fenefa'aha îmânuha illâ kavme Yunus. Lemmâ âmenû keşefnâ anhum azâbel hizyi fil hayâtid dünyâ ve metta'nâhum ilâ hîn." Azap geleceği vakit iman edip de İmanı kendilerine yarar sağlayan bir memleket varsa herhalde Yunus'un kavmidir bu. Evet. Yunus'un kavmi kendisine azap geldiği an yarar sağlayan bir toplumdu. Başka ayeti kerimelerden özetleyelim. Yunus Aleyhisselam biraz aceleci olması hasebiyle bu insanlar yola gelmez demişti. Adam olmayacak bunlar. Yıllardır ben bunlara davetle tebliğimi gönderiyorum, götürüyorum ama bunlar adam olmayacak. Kaçtı memleketi terk ederek. Kaçışı Allah'tan aldığı bir vahiy ile değildi. Gemiye bindi, bir başka yere gidecek. Ama gemideki insanların sayısı fazla olduğu için bir kişinin atılması gerekti. Kura çektiler, Yunus Aleyhisselam'a düştü. Yunus Aleyhisselam attılar, bir Yunus balığı ağzına kapıverdi. Orada belli bir süre kaldı. Evet, ya Rabbi ben kendime zulmettim. Sen affetmezsen, bağışlamazsan zararda ve ziyanda olurum demek suretiyle o meşhur duasını yaptı. Nihayet Allah'ın emriyle o balık onu sahile çıkarıverdi. Sahilde de Rabbimiz üzerine güneşten vücudundaki asit iziyle yara ve bereler büyük hasara sebebiyet vermemesi için büyük yapraklı bir bitkinin altına bırakmıştı o Yunus balığı onu. Hadiseyi bu şekilde ele aldıktan sonra tekrar gelelim ayeti kerimemize. Yunus suresi 98. ayet. Yunus aleyhisselam bu şekilde kaçıp gidince başlarına gelen felaket Allah tarafından geriye alındı. Hiçbir kavimde olmadı. Bu istisnası bu. Sadece Yunus aleyhisselam Allah'tan izin almaksızın acele ederek kavmin bulunduğu mıntıkayı terk edince o kavimden Allah azabı geri alıverdi. İşte ayet-i kerime bunu açıklıyor bize. Evet. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُونِسَ. Azap geleceği vakit iman edip de imanı kendilerine yarar sağlayan bir memleket varsa herhalde o Yunus'un toplumudur, Yunus'un kavmidir. لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَزَابَ الْحِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينَ. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede sadece bu istisnanın olduğunu bize bildirmiş oluyor. Bu Yunus'un kavmidir. İman ettiklerinde dünya hayatında sürüklenebilecekleri alçalmanın ve bayağılaşmanın yol açacağı acıyı ve sıkıntıyı onlardan uzaklaştırdık. Ve belli bir süre daha varlıklarını sürdürmeleri için bu dünyada kendilerine fırsat tanıdık. Yani o gün azap edilip işleri bitirilecekti ama Allah bu istisnayı burada söylüyor. Yunus peygamber Allah'tan izin almaksızın kaçtığı için, orayı terk ettiği için bu toplumun başına felaket gelmemiş oldu. Allah onlara bir süre daha zaman tanıdı, bir süre daha fırsat tanımış oldu. 99. ayet. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. İşte bunun gibi Rabbin eğer öyle olmasını dileseydi, yeryüzünde yaşayan herkes topyekün iman ederdi. Hal böyleyken ey peygamber, insanları iman etsinler diye zorlayacak mısın? Allah dileseydi insanların hepsini de aynı melekler gibi iman eder şekilde yaratırdı. Meleklerin hiçbiri kafir değildir. Münafıkları da yoktur. Hepsi Müslümandır. Hepsi Allah'ın emrinden dışarıya çıkmazlar. Devamlı tesbih ederler. Devamlı ibadetle, kullukla hayatlarını sürdürürler. Allah dileseydi insanları da melekler gibi yapıverirdi ama yapmamış. İrade vermiş, akıl vermiş, şeytanı da yaratmış. Şeytana uyarsanız cehenneme gidersiniz. Benim gönderdiğim peygamberlere ve kitaplara uyarsanız cennete gidersiniz diye iki yol göstermiş. İnsanlar da tercihlerini yaparak dileyen şeytanın yoluna, dileyen de Rahman'ın yoluna gidiyor. Dolayısıyla yeryüzünde yaşayan herkesi hiçbir peygamber zorla imana zorlayacak değildir. Zorla iman ettirecek bir güç de o peygambere verilmemiştir. 100. ayet. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman etmez. Allah azabı ve rezilliği akıllarını kullanamayanlara musallat eder. Kafirlerin aklı yok. Akıllı sanıyoruz. Akıllı olsa zaten iman ederdi. Teknolojide ileri olması, askeri gücünün büyük olması, dünyayı avucunun elinde tutar gibi görünmesi onların akıllı olmasını gerektirmiyor. İşte Rabbimiz burada ne diyor bize? Yunus suremizin 100. ayeti. Yani 10. surenin 100. ayeti. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah'ın izni olmadıysa hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı ve rezilliği akıllarını kullanamayanlara musallat eder. Bugün en akıllı sanılan Amerika'sı, İngiltere'si korkuyor. Hepsi korkuyor. Neden korkuyor? Acaba sakallı biri geliyor mu? Bu sakallı Üsame'nin adamı olur mu? Acaba bomba mı var, dinamit mi var bunun karnında, bağırsağında diyor. Korkuyor hepsi. Rahat yaşayan kimse yok gavurlardan. Yani yeryüzünde gavurlardan hiçbiri rahat değildir. İşte bu ayet-i kerime de bu gerçeği bize bildiriyor. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanıp da iman etmeyen kimselerin kafa ve kalp yapıları bozuktur. Rahat ve huzurlu değillerdir. Stres ve bunalım içerisinde yaşamaktadırlar. İsrail'deki tüm insanların hepsi korkuyor. Kimden? Ufacık Filistinli çocuğun sapan taşından. Veya bu Filistinli olabilir, bu otobüste, bu kalabalık yerde acaba bir bomba olur da hepimizin işi biter mi diye korkuyorlar. Huzur yok. Müslüman her an rahattır. Ölürsem şehit olurum, en yüce mertebeye nail olurum diyor. Ölümden korkmuyor. Ama gavurlar öyle değil. Kafirler öyle değil. Çünkü aklını kullanamadıkları için Allah onlara her türlü pisliği, murdarlığı onlara vermiştir. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanamayan, aklını kullanıp da iman etmeyen bu insanlara her türlü bunalımı, sıkıntıyı, azabı Allah vermiştir. 101. ayet. قُلْ اِنْزُرُوا مَا زَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْنِ الْآيَاتُ وَالنُّزُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ De ki, göklerde ve yerde var olanlara bakın da düşünün. Ne var ki inanmayacak olan bir topluma ne ayetlerin ne de uyarların hiçbir yararı dokunmaz. Evet, Allah düşünmeye sevk ediyor. Büyüklüğünü insanlar bilsin diye göklere bakın diyor. Bakıyoruz göğe ne var? Geceleyin ay var, yıldızlar var, binlerce yıldız. Binlerce yıldız kümesi, galaksiler var. Halen ışığı dünyaya gelmeyen yıldızlar var. Teleskopla ve değişik aletlerle görülemeyen yıldızlar var. Yıldız kümeleri var ve değişik şeyler var. Allah'ın gücü bu işte. Ay'a bakıyoruz. Ay, kameri ayların 13, 14, 15'inde yüz yuvarlak oluyor ve adeta aydınlatıyor her tarafı. Gündüzleyin güneşe bakıyoruz, bulutlara bakıyoruz. Bütün bunlar Allah'ın gücü. Bulut, yağmur yüklü bulutun ağırlığı ve yoğunluğu 10 ise onun onda bir kadar hafif olan rüzgar onu binlerce kilometre uzaklara götürebiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Rüzgarın ağırlığı 10 kilo ise 100 kiloluk bulutları binlerce kilometrelik yollara götürüp getiriyor. Nasıl oluyor bu iş? İşte Allah gücüyle bunları ortaya koyuyor. Bakın diyor. Göklere bakın. Yere bakın. Yeryüzündeki toprağa bak. toprakta tahlil yapıldığında hiçbir şekilde toprağın içerisinde şeker çıkmıyor. Yağ da çıkmıyor. Ama ektiğimiz bitkilerden yağ çıkıyor. Ayçiçeğinden yağ çıkıyor. Cevizden yağ çıkıyor. Zeytinden yağ çıkıyor. Bademden yağ çıkıyor. Bunların hepsi topraktan çıkıyor. Bu yağlar yok toprakta. Nereden geliyor? Yeryüzündeki toprağı tahlil ettiğimizde şeker yok. İçerisinde şeker yok. Elma tatlı. Evet. Armut tatlı, kayısı tatlı, vişne, kiraz, değişik meyveler hepsi tatlı. Bu şeker nereden geliyor bunların içerisine? Yine tahlil yapıyoruz toprak içerisinde. Renk yok, kırmızılık yok, sarılık yok. Güldeki renk nereden geliyor? Topraktan. Elmanın rengi, armudun rengi nereden geliyor? Topraktan. Toprakta ekşilik var mı? Yok. Limonun ekşiliği nereden geliyor? Toprakta acılık var mı? Greyfurt'un acılığı nereden geliyor? Evet, bütün bunlar Rabbimizin ayetleridir. Bakın yeryüzüne ve gökyüzüne. Benim büyüklüğümü anlayabileceğiniz pek çok şey göreceksiniz. Bugünkü ziraat fakültelerinin tespit ettiği verilere göre 10 yaşındaki bir ağacın köklerinden dallarına, en ufak yapraklarına varıncaya kadar döşenen hortum şebekesi dünyayı 40 sefer dolaşıyor. Evet, kökünden ağacın tüm dallarına, tüm yapraklarına, tüm meyvelerine uzanan hortumlar var. Gıdayı onlar götürüyor. Bunlara ucuca ularsak dünyayı 40 sefer dolaşıyor. Yani bir ağaçta dünyayı 40 sefer dolaşacak hortum ünitesi döşenmiş. Kim döşedi bunları? Topraktan yukarıya kim gönderiyor bunları? Yaprağa yeşilliği, meyveye tadı, lezzeti, rengi kim götürüyor, kim gönderiyor? Nasıl oluyor bu işler? Evet, bakın diyor. Yeryüzüne, gökyüzüne bakın. Toprağa bakın, taşa bakın, kayalara bakın. Taş ocağında çalışan bir kimse anlatmıştı. Hocam ben taş ocağında çalışıyorum, o işi bırakacağım. Neden? Hayvanlara zarar veriyoruz da ondan. Taş ocağında ne hayvanı var, ne zarar veriyorsunuz? Dinamit attığınızda kuşlar mı ölüyor, tavşanlar mı ölüyor dedim. Hayır dedi. Yani dinamit atıyoruz, taşları parçalıyoruz. O taşların 1, 2, 3, 5 metre altından parçalanan yerden yosunumsu su bulunan bir yerde balığa benzer, kurbağaya benzer bir hayvan çıkıyor. Güneşi görünce ölüyor diyor. Yani 10 metre, 20 metre, 50 metre kayanın içerisinde bir hayvan kendi başına bir avuç su içerisinde yaşıyor. O hayvan gıdasını nereden alıyor? O hayvan havayla mı yaşıyor, suyla mı yaşıyor? Evet, nasıl yaşıyor? İşte taş ocağında dinamitle taşı patlatınca bunları gördüm diyor. Bu hayvanlara zarar verdiğim için işi bırakacağım dedi. Nedir bu? Yeryüzüne bakın, gökyüzüne bakın, dağlara, taşlara bakın, ormanlara bakın. İşte bunlar Allah'ın büyüklüğü. O kayaların içerisinde binlerce metre kayaların altında ve içinde bir hayvan yaşıyor. Güneşi görünce, havayla temas edince ölüyor, yok oluyor. Bütün bunlar nedir? Allah'ın ayetleridir. Temel kazılıyor. 40-50 metre temel kazılıyor ve orada yerin altından balık çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Yani denizlerden değişik akıntılar var. Yerin altındaki suların içerisinden de balık çıkabiliyor. Evet, bunlar bugünkü görülen şeyler, bugünkü insanların tespitleri. Veya filan yerden balık atılıyor veya değişik bir renk boya atılıyor. Yüzlerce kilometre uzaktaki bir yerden çıkıyor o. Nedir bu? Yer altında da değişik akıntılar var. Bütün bunlar Allah'ın yeryüzündeki insanların inanmaları için gücünü gösterdiği Allah'ın nesidir? Ayetleridir. İşte bu yüzden Rabbimiz diyor ki قُلْ اِنْزُرُوا مَا زَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne var onlara bakın da düşünün. İbret alın. İbret nazarıyla bakın. وَمَا تُعْنِ الْآيَاتُ وَالنُّزُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ Ama ne var ki inanmayacak olan bir topluma ne ayetlerin ne de uyarıların hiçbir yararı dokunmaz. Kafirler yeryüzündeki tüm bu Allah'ın ayetlerine, kevni ayetler dediğimiz ağaçlara, taşlara, kuşlara bakıyorlar. Bunlardan bir mana ve anlam çıkarıp da bunları yaratan Allah'ın önünde secdeye gelip de Müslüman olmuyorlar. Hala gavurluklarını devam ettiriyorlar. Hala bu bir doğa hadisesidir. Bu bir tabiat olayıdır demek suretiyle işin içinden çıkıveriyorlar. İşte Rabbimiz de burada diyor ki benim Kur'an ayetlerime, gönderdiğim peygamberlerin mesajına kulak vermeseniz bile sizi imana götürebilecek yeryüzündeki kevni ayetlerim var. Yere ve göğe bakın, onlardan benim büyüklüğümü fark edebileceğiniz pek çok şeyi göreceksiniz. Vücuduna baksa bile insan görebiliyor bunu. Ağzımızdaki tükürük bezleri 10 dakika vazife görmese, tükürüğü yutsak, onlar da tükürük üretmeseler, ağzımız, dilimiz, damağımız kurusa konuşma imkanımız kalmıyor. Allah'ın ayetlerinden. Doğduğumuz günden beri bu tükürük bezleri vazifesini yapıyor. Yine gözümüzle göz kapağımız arasındaki salgılanan yağ. Salgısını durduruverse göz kapağı göze yapışacak ve bir daha ebediyen çıkmayacak. Ama o da doğduğumuz günden beri devam ediyor. Böbreğimiz vazifesini hakkıyla yerine getiriyor. Böbreğimiz idrarla kanı birbirinden ayrıştırıyor. Diyaliz makinesine girenlere soralım. Haftada iki sefer diyalize giriyorum, 125 milyon lira diyor. Savaştan çıkmışa dönüyorum diyor, vücudum hırpalanıyor. Haberimiz olmadan böbrek de vazifesini yapıyor. Dalağın vazifesi, safra kesesinin vazifesi, karaciğerin vazifesi ayrı. Yani yerde gökte ne varsa hepsine bakın, benim büyüklüğümü tespit edecek pek çok ayetler vardır diyor Rabbimiz bu okuduğumuz Yunus suremizin 101. ayetinde. 102. ayet. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اِلَّا مِسْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. O halde kendilerinden önce gelip geçen inkarcıların yaşadığı felaket günlerinden başka günler mi bekliyorlar? Ad kavmi nerede? Hud aleyhisselama inanmadılar, bir rüzgarla yok oldular gittiler. Semud kavmi nerede? Salih peygambere inanmadılar, onlar da bir sarsıntı, bir patlama, bir çığlık, bir ses, bir sayhayla yok oldular gittiler. Lut kavmileri de yerin dibine batırıldı. Nuh'un kavmi tufanla yok edildi, gemidekiler kurtuldu. Firavun Kızıldeniz'de boğuldu. Evet, bunlar neyi bekliyorlar? Kendilerinden önce gelip geçen Ad, Semud, Lut kavimlerinin başlarına gelen bir felaketin kendi başlarına gelmesini mi bekliyorlar? De ki onlara, haykır ve söyle, öyleyse olacak olanı bekleyin bakalım. Doğrusu ben de sizinle beraber başınıza geleni bekleyeceğim. Tüm peygamberler toplumlarına böyle söylemişler. Meydan okumuşlar. Tüm toplumları peygamberlerden azabın acele gelmesini istemişler. Azap ne zamansa gelsin de görelim bakalım demişler. Ne olacak görünce? Azabı gördüğünüzde ne olacak? Sizden belki toplumların harabelerini görüyorsunuz. Kervanlarla, ticaret emtihasıyla gelip geçerken Ad kavminin, Lut kavminin, Salih peygamberin kavminin, Semutluların harabelerini görüyorsunuz. Aynısı veya bir benzeri de sizin başınıza gelebilir. Ey Mekkeliler! Siz bu peygamber gelmezden 40-50 yıl önce bir felaketin hepiniz bilirsiniz başınıza geldiğini. O felaket neydi? Ebrehe denilen Yemen'den gelen 60 bin kişilik bir ordunun Kabe'yi yıkmaz teşebbüsü. Kabe'yi yıkmak üzere gelmişti. Ama o günkü Mekkelilerin sayısı o günkü nüfus sayımına göre 500 kişiydi. 500 kişilik Mekkelilerin tamamı 60 bin kişilik Ebrehe ordusuna karşı çıkabilir miydi? Çıkamazdı. Nasıl oldu peki? Ebrehe ordusu nasıl yok edildi? Allah'ın gücü sayesinde. Hangi ordu geldi? Kuşlar ordusu. Allah gökten kuş gönderiverdi. Tarihler yazıyor. O günkü tarih kitapları yazıyor. O kuşları o güne kadar hiç görmedik. O günden sonra da görmedik diyorlar. Özel olarak o günkü Ebrehe ordusunu imha etmek üzere yaratılmış kuşlar ordusu. Hepsinin ağzında bir, ayaklarında da iki tane bomba var. Nohuttan küçük, mercimekten büyük. Atıyorlar bu ordunun üzerine, ne fili ne ordusu hiçbir şey kalmıyor, hepsi bitiyor. Saman çöpü gibi hepsi yok olup gidiyorlar. Çünkü ayet-i kerimelerde Rabbimiz diyor ki, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin tüm orduları Allah'ındır. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordudur. Kuşlar Allah'ın ordularından bir ordudur. Çekirgeler Allah'ın ordularından bir ordudur. Evet, deprem Allah'ın ordularından bir ordu. Rüzgar Allah'ın ordularından bir ordu. Sel Allah'ın ordularından bir ordu. Evet. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi yerden fışkıran sularla, gökten yağan yağmurlarla yok edildiler. İşte bunların hepsi birer orduydu. Yerden de su fışkırıyor, gökten de yağmur yağıyordu. Dolayısıyla onlar da o şekilde helak oldular, gittiler. Evet, Rabbimiz siz de bekleyin bakalım başınıza geleni. Peygamber de sizin başınıza gelen felaketi beklemektedir demek suretiyle peygamberlerin de onların başına gelen felaketi izlediklerini ve izleyeceklerini söylemiş oluyor. Geçmiş toplumlarda da peygamberler kendi toplumlarının böylece helak edildiğini gördüler ve izlemiş oldular. Evet, 103. ayet. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُولَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكِ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِن۪ينَ Evet, bu konuda değişmeyen uygulama şudur. Allah'ın değişmeyen yasası şudur. Hakkı inkar edip ayetlerimizi yalanlamaya kalkışanların felaketlerini hazırlarız ve buna karşılık elçilerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Müminleri de azap geldiğinde kurtarmak üzerimize bir borçtur. Evet. Allah üzerine bir borç olarak bunu almış. Peygamberleri ve müminleri kurtarıyor Allah. Bakıyoruz tarihe. İslam tarihine ve Kur'an tarihine baktığımızda tek kişi olan İbrahim Aleyhisselam'ı Allah kurtarmış Nemrut'un elinden. Ateşe atmaya ateşe püsletmişler. Allah ateşe emir vermiş ve Nemrut'un yaktığı ateş İbrahim'i yakmamış. Bir kişiye misal bu. Müslümanlar iki kişi olursa da Allah kurtarır mı? Fark etmez, kurtarır. Hemen misalini verelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ebu Bekir hicret etmek üzere yola çıktılar. Bir mağaraya saklandılar. Ertesi gün durumu haber alan Mekke müşrikleri aramaya başladılar. O günkü iyafet uzmanları vardı. Ayrı bir ilim dalı. Bugün yok o ilim. Bugün parmak izinin dışında öyle bir ilim dalı yok. Ama o gün varmış. Ayak izinden çölde de olabilir, kayanın üzerinde de olabilir bu. Ayak izinden takip ediliyor. Ve kimin geçtiği, geçen hayvanın bir gözünün kör olduğu veya hamile olduğu biliniyor. Öyle bir ilim varmış, ilmi iyafet. İlmi iyafet uzmanları ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinden itibaren takibe başladılar. Halbuki o gece evinin çevresini 40 tane eşkıya kuşatmıştı. Öldüreceklerdi sabahleyin çıkarken. Ama geceleyin Allah'ın emriyle Yasin suresini okuyarak onların aralarından ayrıldı. Takip ettiler, iz Ebu Bekir'in evine geldi. Oradan develere binerek saklandıkları mağaranın önüne kadar takip ettiler. Bu iyafet uzmanlarının kesin raporu şu oldu. Şu andan itibaren iz kayboldu. Her türlü araştırmamıza rağmen iz yok. Ya uçtular ya yerin dibine battılar. Rapor bu. Bu raporu alan o günkü Mekke Emniyet Amiri ve yetkilileri, Mekke Kaymakamlığı diyelim, geri döndüler geldiler. 2 metre aşağıdaki o mağaraya bakıverselerdi orada Ebu Bekir ve Muhammed Aleyhisselam'ı göreceklerdi, bulacaklardı. Ama Allah akıllarına getirtmedi. Allah korur mu? Korur. Bir kişi olan İbrahim'i koruyan Allah, iki kişi olan Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir Sıddık'ı da korumuştur. 3-5 kişi olursa nasıl olur? Yine korur Allah. İşte Ashab-ı Keyf dediğimiz 3-5 delikanlı. Bunları da mağarada korudu Allah. Hatta 300 seneden fazla uyuttu onları, tekrar diriltti. Allah dilerse korur. 300 kişiyi de koruyor Allah. İşte Rabbimiz ilk savaş Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Uhud Savaşı ve tüm savaşlarda müminleri, Müslümanları korumuştur. Dolayısıyla Rabbimiz benim üzerime bir sözdür diyor. Bu sözümü ben mutlaka gerçekleştiririm. Kezalike hakkan aleyna nuncil müminim. Peygamberlerimi ve müminleri ben mutlaka kurtarırım buyuruyor Rabbimiz. Bu okuduğumuz Yunus suremizin 103. ayeti kerimesinde. 104. ayet. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي شَكِّمْ مِنْ د۪ينِي فَلَا اَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَنْ اَقِمْ وَشَّكَ لِلد۪ينَ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Evet, okuduğumuz ayeti kerime Yunus suresinin 104. ayeti. Ey peygamber de ki, ey insanlar, eğer benim imanım, dinim ve yaşadığım hayat tarzımın ne olduğunu bilmiyor ve bundan şüphedeyseniz, bilin ki ben sizin Allah'tan başka kulluk ettiğiniz varlıklara kulluk etmem. Ben yalnızca sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ederim. Çünkü ben yalnız ona inanan kimselerden biri olmakla emrolundum. Biz de aynı durumdayız. Bizi yaratan Allah'a inanacağız. Onun sistemini, onun dinini, onun rejimini, onun hayat tarzını kabul edeceğiz. Onun dışındaki hayat tarzları bize uymaz. Onun dışındaki dinler ve sistemler bize yakışmaz. Müslümanız diyorsak Allah'ın gönderdiği dine uymak mecburiyetindeyiz. Evet. 105. ayette de Rabbimiz وَاَنْ اَقِمْ وَشَّكَ لِدِّينَ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ diyor. Ey insanoğlu, işte böyle sen de yüzünü yalancı, aldatıcı şeylerden bütünüyle arınmış olarak samimiyetle gerçek inanca çevir. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlardan olma. 106. ayet وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Sana ne bir zarar ne de yarar verebilecek imkanı olmayan varlıklara Allah'la beraber Allah'ı andığın gibi anıp onlara yalvarıp yakarma. Eğer böyle yaparsan muhakkak ki sen yaratılış gayesine aykırı hareket ederek kafir olanlardan, zalim olanlardan olursun. Puta tapma, ata ite tapma, elinle yaptığım kanunlara, sistemlere, putlara, heykellere inanma. Onlara dua edip yalvarıp yakarma, onlardan bir şey bekleme, onların kendilerine bile ne fayda ne de zararları olamaz. Eğer puta taparsam, eğer hayatını kendi elinle yaptığım putlara taparak geçirmeye çalışırsam, sen de zalimlerden olursun buyuruyor Rabbimiz. 107. ayet وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَبِلْ ki eğer senin başına Allah bir darlık, bir sıkıntı saracak olursa ondan başka onu giderecek olan yoktur. Allah bir musibet verse, bir hastalık verse, tüm doktorlar yapacağımız bir şey yok, taburcu ediyoruz hastanızı deseler ne yapabilirsin? Pek çok oluyor böyle. Bugünkü tıbbın acizliğini ortaya koyan böyle hadiseler çıkıyor. Yapacağımız bir şey yok. Tüm tahlilleri, tüm filmleri, tüm verileri gözden geçirdik. Hastamıza hiçbir şey yok, götürebilirsiniz. Hasta şikayetçi, başım ağrıyor, duramıyorum diyor, kıvranıyor. Bunların raporu da bu. 14 tane profesör, 22 tane doçent ve bir o kadar doktor, hepsi tamam bir şey yok diyorlar ama hasta, hastayım diyor. İşte ayet-i kerime de diyor ki وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ Başına bir sıkıntı, bir darlık gelse seni Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Deprem olsa bir hafta kalabilirsin, 3-5 gün kalabilirsin. Bodrum katta, merdiven boşluğunda orada sıkışıp kalabilirsin. Ekmek yok, su yok, hava ile yaşayabilirsin. Kim korudu onu? Allah korudu. Deprem uzmanları koruyamaz. Evet, depremcilerin yasaklarına veya depremcilerin emirlerine uyanlar korunmuş değildir. Allah koruyor onları. Bir taksi düşünün, içerisinde 4 kişi gidiyor. Trafik kazası olmuş, 1 kişi kurtulmuş, diğer 3 kişi ezilmiş, tırın altına girmiş. Manzarayı görüyoruz. Mümkün değil bu adamın buradan kurtulması. Nasıl oluyor? Allah onun ölümünü murad etmediği için bir saniye önce Allah onu dışarıya çıkardı. Diğerlerini de tırın altına soktu ve ezdi bitti. Allah bir bela, bir musibet gönderirse onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Hastalıklarda da böyle, kazalarda da böyle, hepsinde böyle. Ancak o kurtarır. Şifayı o verir. Diğerleri sebeptir. Doktor da ilaç da sebeptir, serum da sebeptir. Allah şifayı vermezse serum da gitmiyor. Serum veriyorlar, hastaya gitmiyor. Hemen ümidinin kesildiğini biliyor, hasta öleceğini anlıyor ve diyorlar ki hastanızı taburcu ediyoruz. Niye? Serum gitmiyor diyor. Bitti, fonksiyonu yitirdi. Vücut fonksiyonunu yitirdi, damarlar, kalp fonksiyonunu yitirdi ve almıyor dışarıdan verilen malzemeyi. Evet. Rabbimiz başınıza bir sıkıntı gelirse bir darlık gelirse onu sizden çıkaracak olan, onu sizin başınızdan savacak olan yine de Allah'tır. Ondan başka giderecek kimse yoktur. Ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Onun lütuf ve cömertliğini senden engelleyebilecek kimse de yoktur ve olamaz. Peygamberlere Allah lütfuyla muamele ediyor, imkanlar veriyor. Kafirler onu onların elinden alamıyorlar. Adem'den itibaren tüm peygamberlerde bu gerçekleşmiş. Allah peygamberlerine her türlü imkanı veriyor, lütfuyla muamele ediyor, onları kurtarıyor. Onun dışındakilerin hepsi yok olup gidiyorlar. Hadi engel olunsa olamıyorlar. Azaba engel olmaları mümkün değil. Felakete engel olmaları mümkün değil. Her bir yağan yağmur damlası Nuh Aleyhisselam'ı, gemiye binen Müslümanları ve hayvanları kurtarmak için yağıyor. Ve her bir yağan yağmur damlası geminin dışında kalan insanların felaketi için yağıyordu. Aynı yağmur hem felaket hem de kurtarıcı olur mu? İşte oluyor. Geminin içindekileri kurtarıyor, dışındakileri ölümüne sebep oluyor. İşte Rabbimiz dilerse bu böyle oluyor. Öyleyse Rabbimizin dilediğinden başkası olmaz. Şifayı veren O, kurtaran O, imkanları bahşeden O'dur. Çünkü O çok acıyan ve bağışlayandır. قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Evet, bu okuduğumuz ayet Yunus suremizin 108. ayeti. Ey peygamber, de ki, ey insanlar, şimdi size Rabbinizden gerçekleri içeren bilgi gelmiş bulunuyor. Bu Kur'an geldi. Gerçekleri içeriyor bu. İçerisindeki tüm bilgiler gerçek ve doğrudur. Yalan yok, yanlış yok, yamukluk yok, eğrilik yok, hata yok. Bu Allah sözüdür, Kur'an sözüdür, hak sözüdür. İnsan sözüne benzemez bu. İşte bu Kur'an 14 asır önce geldi. Tüm insanları, kıyamete kadar gelecek tüm insanları doğruya ulaştırmak için bu Kur'an, bu gerçekleri içeren bilgi geldi. Bundan böyle her kim doğru yolu izlemeyi seçerse, peygamberi ve kitabı kim seçerse, فَمَنْ اِهْتَدَى, kim doğru yolu ararsa, bulmaya gayret ederse, doğru yola girmeyi isterse, فَاِنَّمَا يَهْتَد۪ي لِنَفْسِ, yine bunu kendi aleyhine değil de lehine seçmiş olacaktır. Evet, kim doğruluğu ve hidayeti seçerse kendi lehinedir bu. Yani doğruyu seçerse dünyada da huzur ve saadeti yakalayacak, ahirette de cenneti elde edecektir. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Ama kim de sapıklığı seçerse, kim de sapıklığı tercih ederse yine bunu kendi aleyhine seçmiş olacaktır. Sapıklığı seçenler de kendi aleyhlerine seçmiş olacaklardır bu sapıklığı. İşte bugün yeryüzündeki sapıklar, yeryüzündeki kafirler, yeryüzündeki İslam ve Müslüman düşmanlarının hepsi sapıktır. Sapıklığı seçmişlerdir ve aleyhlerine bir iş yapmışlardır. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Sen bir peygamber olarak onların üzerine koruyucu değilsin. Bugün de biz bu kafirlerin üzerine bir koruyucu değiliz. Doğruyu tebliğ ederiz, duyururuz, anlatırız, aktarırız. İnanırsa ne âlâ, inanmazsa, kendi aleyhine sapıklığı seçerse, sapık olmayı tercih ederse, sapık olarak devam eder gider. Biz onların üzerine nöbetçi, bekçi değiliz. Son ayet-i kerime böylece Yunus suremizi bitirmiş oluyoruz. Yunus suresi 109. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Sana gelince ey Muhammed, sen de yalnızca sana vahyedilene uy. Ve Allah hükmünü verinceye kadar her türlü sıkıntı ve zorluklara göğüs ger. Çünkü hükmedenlerin en iyisi odur. Bu ayetin indiği anda hitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a idi. Şu anda bize, biz okuyoruz Yunus suresi 109. ayet-i kerimesini. Rabbimiz bu 109. ayet-i kerimede diyor ki, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ. Sana vahyolunan kitaba uy. Son peygamberin vahyi olan bu kitaba uy. Başkasına uyma. Uyulacak başka kimse yok. Uyulacak başka kanun yok. Uyulacak başka kararname yok. Uyulacak başka şeriat yok. Uyulacak başka anayasa yok. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ Sana indirilen neyse ona uy. Son peygambere indirilen neyse ona uy. وَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهِ Sabırlı ol. Başına gelecek sıkıntılar vardır. Hapishaneye girebilirsin. Karakola gidebilirsin. Zulmedilebilir, işkence edilebilir. Müslüman olduğundan dolayı, vahye uyduğundan dolayı, şeriata uyduğundan dolayı, Allah yolunda, hak yolunda olduğundan dolayı sıkıntılara göğüs germen gerekiyor. Vasbir hatta yahkum Allah. Allah hükmünü verecektir. Allah mutlaka senin lehinde verecektir hükmü. Çünkü tarih bunu gösteriyor. Tarihte bunu görüyoruz. Hazreti Adem'den itibaren tüm peygamberler ve onlara inananların lehinde Allah hükmünü ortaya koymuş. Kafirlerin de aleyhinde hükmünü ortaya koymuştur. İşte az önce söyledik. Yağan her bir yağmur damlası Nuh peygamberi ve Müslümanları kurtarmaya yönelik yağıyordu ve kafirleri öldürmeye yönelik de her bir damla. Evet, diğer peygamberler de aynı. Allah peygamberleri ve inananları kurtardı, korudu. Kafirleri de değişik bir azap modeliyle bitiriverdi işlerini. Tarih sayfalarından kökünü gazıverdi ve kuruttu. Ve huve hayrul hakimin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Kanun koyanların en hayırlısı odur. Hüküm koyanların en iyisi odur. İnsanları idare eden, insanları idare edilecek kanunları ortaya koyanın en iyisi odur. Dolayısıyla sen de onun hükmüne boyun eğ, sen de onun hükmüyle hayatını devam ettir diyerek Rabbimiz Yunus suremizin 109. ayetinde de uyulması gerekenin Allah'ın vahyi, şeriatı, anayasası, kitabı ve peygamberi olduğunu bize bildirmiş oldu. İnşallah bizler de Allah'ın gönderdiği vahye, kitaba, anayasaya uymak suretiyle onun yolunda gidenlerden oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.